Δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Esta mañana me he levantado. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Μπράβο! Βεβαίως αυτός είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος μόλις μας αποκάλυψε, το έχει πει από χτες δηλαδή, αλλά σήμερα το ακούμε εδώ, ότι υπάρχει ένα σχέδιο, μια φοβερή μεθόδευση από την κυβέρνηση απέναντι στα παράλογα σχέδια των δανειστών. Εφαρμόζουμε εμείς εδώ πιο παράλογα μέτρα και έτσι τους τη φέρνουμε. Πολύ απλή λογική, πολύ ωραία λογική. Δεν το περίμεναν και εκείνοι. Λένε 10 θέματα παράλογα, σύμφωνα με τη λογική του Κατρούγκαλου. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτά πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να σφίγγουν τους λαούς, έτσι μπαίνουν οι θηλιές και έρχεται εδώ η ελληνική κυβέρνηση και αντί να αντισταθεί όπως θα περίμενε κανείς για την αριστερή, όχι, βγαίνουν πιο αριστερά προς τους δανειστές και εφαρμόζουν αυτά τα παράλογα μέτρα, ξέροντας ότι είναι παράλογα μέτρα, για να τους τη φέρουν. Εμείς τα πληρώνουμε βέβαια αυτά τα παράλογα μέτρα, μια λεπτομέρεια που δεν απασχολεί κανέναν, μένουμε όμως στην ηρωική πράξη, στην ευφυή πράξη και αντίδραση της αριστερής κυβέρνησης. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του προηγούμενου χρόνου αποδείχθηκε ότι ήταν ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός που μπορούσαμε να είχαμε με τους εταίρους μας και ειδικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι, κατά παράβαση κάθε καλής πίστης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε να ξανανοίξει ένα θέμα που είχε κλείσει με την πρώτη αξιολόγηση. Και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Δεν υπήρχε καμία λογική να ληφθούν, αλλά τα οποία ισοσκελίζονται με αντίμετρα. Μπράβο! Ο Παρτιτζάνο, με βοή κοντίγο. Εμείς σκοπός μας είναι πάντα να δίνουμε υποφαές. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Εμείς σκοπός μας είναι πάντα να δίνουμε υποφαές στους πολίτες οι οποίοι θα επιλέξουν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Κυριάκος. Από το καλό στο καλύτερο, ο προηγούμενος είναι ο Κατρούγκαλος. Ο οποίος Κατρούγκαλος μας ανέπτυξε το μεγαλοφιέστου σχέδιο. Δεν είναι δικό του, είναι όλης της κυβέρνησης. Το think tank, γιατί υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση. Κάποιοι. Όλοι στην κυβέρνηση σκέφτονται και σκέφτονται πρωτότυπες ιδέες για το καλό πάντα των Ελλήνων. Έτσι πήρανε τα παλαβά μέτρα, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, ξαναλέω, και τα ξαναπληρώνουμε εμείς, γιατί προστίθενται και στα όσα έχουμε πληρώσει και θα πληρώσουμε από τα προηγούμενα μνημόνια. Έτσι λοιπόν τα τελευταία πακέτα ελήφθησαν ως παλαβά για να τους δείξουμε. Και έτσι τους τη φέραμε και προχωράμε κανονικά. Ο τελευταίος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως ακούσατε, ειδικά για όσους θα ψηφίσουν και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία, έχει να τους δώσει υποφαές, που είναι πολύ της μόδας όλα αυτά. Δεν έχει πει ακόμη για υαλουρονικά, δεν έχει πει ακόμη για μπότοξ και τέτοια. Προς το παρόν μοιράζει υποφαές που είναι πολύ της μόδας και γίνεται σφαγή στα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στους ανθρώπους, διότι πιστεύουν ότι με όλα αυτά θα ζήσουν περισσότερο να απολαύσουν και τα υπόλοιπα μνημόνια που έρχονται σε αυτή τη χώρα. Υποφαές έχει να δώσει. Σοβαρές απαντήσεις δεν έχει να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έγραψε ένα άρθρο στο Πολίτικο και γράφει για τη βία γενικότερα. Αν έχετε διαβάσει τι λέει εκεί, ότι η Ελλάδα, λέει, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει εσωτερική τρομοκρατία προερχόμενη από την άκρα αριστερά. Η βία, αυτή είναι η κομβική φράση σύμφωνα με τον Κυριάκο και σύμφωνα με όλους, η βία προέρχεται αποκλειστικά από την αριστερά τα τελευταία χρόνια. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αγνοώντας, μη γνωρίζοντας, δεν θέλει μήπως να δει τι ακριβώς κάνει και η Χρυσή Αυγή σε αυτόν τον τόπο, τι συμβαίνει γενικότερα σε αυτόν τον τόπο. Άλλωστε για αυτήν την φράση, κάτι συγχαρητήρια με τον τρόπο της, η Χρυσή Αυγή από το site της τα έχει δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποδεικνύοντας ότι Ωραίες οι προσπάθειες και τα φούμαρα για δημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα, αλλά μια φορά τη βδομάδα κάποιο περιστατικό από το φορτσάκι με τους γκέι μέχρι τον πρόεδρο εδώ, σύν όλους τους άλλους που έχουν μαζευτεί εκεί και κρύβουν όχι επιτυχώς τις διαθέσεις τους και τις απόψεις τους για ακροδεξιές αναβιώσεις, αποδεικνύουν ότι το δεξιό ευρωπαϊκό κόμμα είναι ένα δεξιό τελεία. Ίσως και κάτι χειρότερο απομένει να αποδειχθεί, διότι η κυβέρνηση είναι αυτή που ξεβρακώνει τους πάντες και όχι οι προθέσεις ή τα άρθρα. Ας μείνουμε όμως στην καλή εικόνα του Κυριάκου. Πήγε προχθές στο Σανό, στα άχυρα πάνω εκεί, στους αγρότες της Θεσσαλίας, του Θεσσαλικού κάμπου. Τους έβαλε ζυγισμένους στοιχημένους πάνω στα άχυρα και τους έβγαλε λόγο. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα στο χωριό σας και που μου δίνετε η ευκαιρία να έχω μαζί σας μια χρήσιμη και δημιουργική συζήτηση για τη φέτα. Είχε και μουσική υπόκρουση από κάτω. Τσοπανάκος ήτανε, οπότε το έβαλαν εκεί οι διοργανωτές της παράστασης. Είναι η περιοδία, η θερινή. Κάθε μεγάλο σχήμα, κάθε μεγάλο τραγουδιστής, κάθε σατυρικός καλλιτέχνης ή κάθε καλλιτέχνης τελεία κάνει περιοδίες τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξεκίνησε ο Κούλης, μεγάλος της τέχνης, από την Θεσσαλία, το Θεσσαλικό κάμπο. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές τυχερές της πατρίδας μας. Βρείτε, ενημερωθείτε, κλείστε εισιτήρια, κλείστε Σανό για να καθίσετε πάνω να τον απολαύσετε. Όπως πρέπει, έχει να σας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το αύριο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για το πρόγραμμά μας για την οικονομία. Και με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο απέδειξα ότι υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, φίλες και φίλοι? Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων. Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης καταδικάζει τον ελληνικό λαό σε βαριά λιτότητα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι δέσμευση για όλους. Και στην... για όλους. Αυτά είναι για το αύριο και ο Κυριάκος εδώ ανέπτυξε το σχέδιό του. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι καλό όμως να το ακούμε τώρα που κάνει και την περιοδία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, κόβει εισιτήρια. Και ο Άδωνης αντιπρόεδρος του ιδίου κόμματος, δημοκρατικό κόμμα, να μην το ξεχνάμε αυτό, στην Ευρώπη του 2017. Είναι ένα δημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα ανοιχτών οριζόντων, ένας μοντέρνος πολιτικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο νου, γι' αυτό κρίνουμε αναγκαίο να τα υπενθυμίζουμε αραιά και πού. Όλο αυτό ήταν το αύριο. Το αύριο. Μαύρο, αλλά αύριο. Τώρα πάμε στο σήμερα. Μαύρο, αλλά σήμερα, διότι ο Κατρούγκαλος εξασφαλίζει επιτυχίες για τους συνταξιούχους, για τον εαυτό του καταρχήν, αλλά ποιος ωφελείται από τις επιτυχίες που φέρνει ο Κατρούγκαλος? Ο ελληνικός λαός, οι συνταξιούχοι. Θυμόσαστε πέρυσι τον νόμο που θα έφερνε, που έφερε, τι καλά προβλεπόταν τότε, τι μέτρα, τι ανάσα θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι. Όλα αυτά λοιπόν μας τα είχε περιγράψει τότε. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνει και τους απαραίτητους σχετισμούς. Οι συντάξεις αυτή τη στιγμή είναι χαμηλές, γιατί είναι οι μισθοί χαμηλοί. Όταν έχουμε ένα μέσο μισθό στα 800 ευρώ, δεν μπορεί εύκολα μια σύνταξη να είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό όμως που έγινε με το δικό μου νόμο είναι να υπάρχει ρήτρα ανάπτυξης και για τις συντάξεις, όπως εξασφάλισε η κυβέρνησή μας και για το χρέος. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάβα ουνα φόσα, έλα μοντάνια. Μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Κάβα ουνα φόσα, έλα μοντάνια. Είναι να υπάρχει ρήτρα ανάπτυξης και για τις συντάξεις, όπως εξασφάλισε η κυβέρνησή μας και για το χρέος. Ακριβώς ποια ρήτρα έχουμε εξασφαλίσει για το χρέος? Αξίζει να την μας τη θυμίσει κάποιος, για να ξέρουμε και ποια ρήτρα ακριβώς θα έρθει για την ανάπτυξη, γιατί τη συνέδεσε με κάποιο τρόπο, τη συσχέτισε ο κύριος Κατρούγκαλος. Οπότε ό,τι καλό έρθει με το χρέος θα έρθει και για την ανάπτυξη. Αν δείτε το καλό για το χρέος, να ξέρετε Την επόμενη μία ώρα θα έρθει το καλό και για την ανάπτυξη. Αν τα βλέπετε και τα 2-2-11-208-200, γιατί δεν βοηθιέται το παιδί, δεν μπορεί να δει τις ρήτρες που έχει θέσει αυτή η κυβέρνηση, τις συνεχείς ρήτρες που εξασφαλίζει και για το χρέος και για την ανάπτυξη και για τις συντάξεις. Αν τις βλέπετε, πάρτε το γνωστό τηλεφωνικό αριθμό να του τις πείτε να δει και αυτός. Ο Κοντονής είναι υπουργός δικαιοσύνης αυτής της κυβέρνησης. Μεγάλη επιτυχία, σοβαρός καταρχήν, πάντα έτσι λανσάρεται στον πολιτικό λόγο ως κάτι, ως σοβαρός, δεν είναι από τους αγαπημένους μας εμάς εδώ, αλλά στη Βουλή προχθές όπου συζητείτο το θέμα του καμένου με τις τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ισοβίτη, που όμως το έκανε από καλή πρόθεση ο Καμένος και το έκανε για να βγει αλήθεια. Κάθε υπουργός δεν παίρνει έναν Ισοβίτη όταν θέλει να βγει αλήθεια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς εδώ που το παράξενο, αλλά το θέμα μας δεν είναι ο Καμένος. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Κοντονής σε μια αποστροφή και σε μια ολοκλήρωση της τοποθέτησής του εκεί, φωνάζοντας από το βήμα των υπουργών πάνω εκεί στο έδρανο, είπε ένα ωραίο χωρατό. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο όλοι ελέγχονται. Όλοι ελέγχονται. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και κανένας μεγαλοσχήμων, οικονομικός παράγοντας ή εκδότης δεν πρόκειται να βρεθεί στο απειρόβλητο. Μπράβο. Αυτό είναι υπόσχεση της κυβέρνησης στον ελληνικό λαό και η κυβέρνηση της υποσχέσης τη στηρεί μέχρι κεραίας. Τη στηρεί μέχρι κεραίας. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Και η κυβέρνηση της υποσχέσης τη στηρεί μέχρι κεραίας. Αυτό το τελευταίο, όλα τα άλλα εντάξει, ότι οι μεγαλοσχήμονες θα πληρώσουν σε αυτόν τον τόπο, ενώ ξέρουμε όλοι μέχρι τώρα ότι τους μεγαλοσχήμονες τους πληρώνει αυτός ο τόπος και τους φτιάχνει, τους κάνει μεγαλοσχήμονες, γιατί αυτή είναι η επιχειρηματικότητα στα πλαίσια πάντα της Ευρώπης, σε τέτοιου τύπου οι μη αναπτυγμένες ή υποαναπτυγμένες χώρες. Αλλά αυτό το τελευταίο, ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της μέχρι κεραίας, καταλαβαίνουμε όλοι, θυμόμαστε όλοι, κλείνουμε και 2 χρόνια από το καλοκαίρι του 2015 για το πώς αυτή η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και κυρίως μέχρι κεραίας. Ο κύριος Κοντονής, χιουμορίστας, χωρατατζής, είναι σε ένα πολύ έτσι βαρύ υπουργείο, λογικό να αισθάνεται την ανάγκη να ξεφύγει λίγο. Πήγε ο Κυριάκος πάνω στο Θεσσαλικό κάμπο και πρότεινε τι πρωτότυπο στους αγρότες, ενώ δεν θέλει να λέει τέτοια, ότι πρέπει να γίνουν ή να λειτουργούν σαν επιχειρηματίες. Δεν μ' αρέσει όταν μιλάω σε ανθρώπους της γης και του πρωτογενούς τομέα να χρησιμοποιώ τη λέξη επιχειρηματίας. Όμως στην πραγματικότητα οι ομάδες παραγωγών πρέπει να λειτουργήσουν σαν μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή να ελέγχουν καλά το κόστος τους, να έχουν μια σοβαρή διαχείριση η οποία θα δουλεύει προς όφελος όλων των παραγωγών, να βλέπουν την τελική κατάληξη του προϊόντος, να έχουν εμπειρία στο marketing. Όλα αυτά σε αγρότες τα έλεγε, καθόντουσαν και πάνω στα άχυρα και άκουγαν τον Κυριάκο να τους λέει ότι πρέπει να ασχοληθούν με το μάρκετινγκ, να γίνουν και αυτοί οι επιχειρηματίες, αν και δεν θέλει να μιλάει έτσι στον πρωτογενή τομέα, αλλά μίλησε. Που να θέλει κιόλας να μιλήσει έτσι στον πρωτογενή τομέα. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει παλιότερα όταν ήταν υπουργός και όταν είχαμε θέμα με τις καθαρίστριες. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων σε μία πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε, και στη εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο πολύ. Και θα προτιμήσουν εμάς. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή. Διέξοδο ρωτήσετε τον άνθρωπο. Έπρεπε να ξέρατε, να προσέχατε ποιον ρωτάτε. Πήρατε την απάντηση. Στους μεν αγρότες λέει να ασχοληθούν με το μάρκετινγκ και να γίνουν επιχειρηματίες. Στις 10 καθαρίστριες είχε προτείνει τότε να γίνουν εργολάβοι. Και βεβαίως στο ελληνικό δημόσιο, πολύ σωστά εδώ η κυρία έκανε την ερώτηση, θα τις αντιμετώπιζε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αντιμετωπίζει τους εργολάβους το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία 20 χρόνια της ανάπτυξης, αν όχι και περισσότερο, ειδικά τους εργολάβους. Έχει μια μανία μετά τον εμφύλιο, πάντα τους αντιμετωπίζει με πολύ ωραίο τρόπο. Με μισθρή σε παίρνει το ελληνικό δημόσιο, με εκατομμύρια σε βγάζει. Μη δει άνθρωπο έτσι να έχει μια τάση προς την κατασκευή γενικότερα. Γατζώνεται πάνω του το ελληνικό δημόσιο και ο εργολάβος από την άλλη. Χτίζονται μαζί, σαν το τούβλο με τη λάσπη ένα πράγμα. Γίνονται ένα ή σαν το τσιμέντο με το σίδερο. Και κατσικώνονται μετά στο σβέρκο του ελληνικού λαού και αυτοί. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, η άσχημη κατηγορία, υπάρχουν πολλοί. Η σκέψη, η καθαρή, η κρυστάλλινη, η διαυγής πολιτική σκέψη, για τέτοια μιλάμε, είναι πάντα το ζητούμενο. Και εμείς όταν τη βρίσκουμε, την προβάλλουμε, στεκόμαστε σε αυτήν. Έτσι λοιπόν ήταν καλεσμένη η κυρία Αυλονίτου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλεύτρια όπως λέγονται και στην επιστολή που κάνανε κατά της Ελληνοφρένειας, βουλεύτριες έτσι τις αποκαλούσανε. Η βουλεύτρια λοιπόν Αυλονίτου βρέθηκε στο Blue Sky, στον Άκη Παυλόπουλο και έπρεπε να αναπτύξει το σκεπτικό της για τα σκουπίδια, για όλα αυτά που γίνονται, για τον Νίκο Μούντις. Οι αριστεροί επικαλούνται τον Νίκο Μούντις που αναβάθμισε τις τράπεζες, άρα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και το μόνο που αποδεικνύει ότι πάμε πολύ καλά, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή είναι όπως ήταν πριν και χειρότερα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε χωρίς παρέμβαση το πολιτικό σκεπτικό, τους συνειρμούς και τους συρμούς σκέψης της κυρίας Αυλονίτου. Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια των δημάρχων, ναι, να στείλουν τις ανάγκες τους, γιατί κάποιοι δεν θέλανε γιατί να τις στείλουν. Γιατί δεν έγινε αυτό εξ αρχής. Γιατί, λοιπόν, γιατί δεν έγινε, γιατί, γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι αντισυνταγματικό, δεν θα στείλω, γιατί κάνουν πόλεμο. Γιατί κάνουν πόλεμο. Εσείς θεωρείτε ως, οι συνδικαλιστές, μέχρι ένα σημείο έχουν ένα δίκιο. Αυτό που τώρα που προωθούν, αυτή την κατάσταση και τη συνέχιση, ναι, που κάθισε ο κύριος Υπουργός πάρα πολύ συνετά και έβαλε σωστά τα πράγματα, έτσι, σε μια σωστή λύση και μια σωστή βάση. Γιατί συνεχίζεται αυτό, παρασύρουν τους ίδιους τους εργαζόμενους σε μια κατάσταση να μπουν τα ιδιωτικά συμφέροντα μέσα και να ορίσουν την καθαριότητα. Δηλαδή εις βάρος των εργαζομένων. Λέτε ότι υπάρχει πολιτικό καπέλο. Υποκρύπτεται τέτοιο πράγμα. Υποκρύπτεται, ναι, αυτή τη στιγμή. Ποιον? Ναι, το πιστεύω, γιατί θέλουν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης, θέλουν να πέσει από την κυβέρνηση. Από τα σκουπίδια. Οπουδήποτε. Δεν τα καταφέρανε με την οικονομία, γιατί αυτό προσπαθήσανε. Έτσι δεν τα καταφέρανε. Η οικονομία, αν ακούσατε κύριε Παυλόπουλε, αναβάθμισε ο οίκος Μούντις την ελληνική οικονομία, την πιστοληπτική της ικανότητα. Τα ομόλογα είναι τα χαμηλότερα, τα δεκαετία ομόλογα είναι τα χαμηλότερα εδώ και στην επταετία. Που σημαίνει, ότι έχει δυνατότητα ανάκαμψη. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνω, είναι λυπηρό να φτάνει ο Πρωθυπουργός να λύνει και το πρόβλημα των σκουπιδιών. Όλα μαζί λίγο, αλλά κρατάμε την ουσία. Ότι μας πολεμούν, θέλουν να μας ρίξουν από τα σκουπίδια ή ό,τι άλλο βρεθεί. Οι μόνοι που δεν μας πολεμούν είναι οι Μούντις. Ο οίκος Μούντις. Οπότε να κρατήσουμε την αριστερή αυτή η τοποθέτηση με έναν καταιγισμό επιχειρημάτων και με το αντανακλάται και στη φωνή το δίκιο που νιώθει η Ελένη Αυλονίτου. Και νομίζω τώρα που το ακούσαμε, νιώθουμε όλοι καλύτερα. Και πρέπει κάποιος να τα πει, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Την πολεμάνε την κυβέρνηση από διάφορα μετερίζια και πρέπει να ορθώσουν το γνωστό ανάστημα. Περιμέναμε και εμείς από την σχετική επιτροπή εκεί της Βουλής ότι θα λάμψει και θα πέσει φως για το Γιάννο Παπαντονίου. Δηλαδή, περιμέναμε. Είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό πριν κάνα μήνα, περίπου κάπου εκεί ήταν, και κάνα δύο φορές νομίζω στη Βουλή, να λέει ότι τότε που φέρνανε τα μέτρα και έριξαν ως επικοινωνιακό τρίκ για να τσιμπήσουν πάλι, θα γεννήσει ότι ναι, εμείς φέρουμε μέτρα, αλλά όμως πατάσουμε και τη διαπλοκή των προηγούμενων. Τα έλεγε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Πολλοί λέγανε νομικοί ότι δεν θα πάθει τίποτα ο Γιάννος Παπαντονίου από τη Βουλή, από αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουν παραγραφεί. Συνεδρίασε χτες η Προανακριτική Επιτροπή και έκλεισε τις εργασίες της πριν ακόμα τις ανοίξει. Σας διαβάζω από το σχετικό πόρισμα ανακοίνωση που έβγαλε. Έγινε, λέει, η διάκριση των πράξεων που αποδίδονται στον κύριο Ιωάννη Παπαντονίου, ενώ είναι Γιάννος, τέλος πάντων, και για μέν την πράξη της απιστίας κρίθηκε ότι έχει εξαλειφθεί το αξιόπινο λόγω της τασόμενης από το Σύνταγμα ειδικής προθεσμίας, για δε την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κρίθηκε ότι αυτή δεν τελέστηκε κατά τη διάρκεια των υπουργικών του καθηκόντων. Κατά συνέπεια, η δίωξή της αποτελεί αρμοδιότητα των κοινών ποινικών δικαστηρίων. Άρα όλο αυτό το σοου για τον Γιάννο Παπαντονίου εξελίχθηκε και αυτό σε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο φιάσκο. 2.11.208.200. Και γι' αυτό, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, ξαναλέω, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, ζεσταίνεται κιόλας, έχει πάθει κάτι το air condition, ανεμιστήρα δεν έχουμε, γδύνεται, σεξιστικό ξέρω, αλλά αυτό γίνεται μέσα για να μπορέσει να αντέξει την ζέστη. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν προτεραιότητα αν θέλουν να πάνε στο 211-200-8200. Τους περιμένουμε με χαρά έτσι κι αλλιώς. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε μήνυμα, η οποία είναι στο tupapakirialfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και σε σχέση με όλα αυτά με τον Παπαντονίου, καλά κάνανε και το έπαψαν. Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Γιάννος Παπαντονίου είναι ένας σοσιαλιστής, δεν είναι ένας τυχαίος. Θυμίζουμε ότι η αριστερά κυβερνάει που έχει όραμα το σοσιαλισμό. Ο Γιάννος είναι σοσιαλιστής, το έχει δηλώσει σε συνέδριο του Πασόκ. Οπότε έχει αγωνιστεί και για το σοσιαλισμό και ο ίδιος. Οπότε υπάρχουν σημεία, στοιχεία ταύτισης. Να μην τα παραγνωρίζουμε αυτά, δεν πρέπει να χάσουμε την ουσία. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Esta es la historia de un guerrillero. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Όλοι μαζί! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Es la historia de un guerrillero. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να σηκώσουμε ξανά το σοσιαλισμό πάνω από την πατρίδα μας. He puesto el fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα. Η φρουρά που είναι, η φρουρά. Τι φορέ. Φρουρά. Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα. Φωνάζω φρουρά. Questo il fiore del partigiano morto per la libertà. Δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτό τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτό τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Δεν υπήρχε καμία λογική. Μπράβο! Έτσι λοιπόν, εξουδετερώνουμε τα παράλογα των αλλωνών. Αποδεχόμενοι εμείς τα δικά μας, τα δικά τους παράλογα και τα κάνουμε δικά μας παράλογα. Και μετά έρχονται τα αντίμετρα που δεν θα έρθουν ποτέ, το ξέρει οποιοδήποτε. Και έτσι θα γίνει όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχει στο μυαλό του ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο Πάνος Κουρλέτης βγαίνει, μιλάει για τους συμβασιούχους, είναι η μέρα του έτσι κι αλλιώς, αλλά ευτυχώς τοποθετείται και για άλλα θέματα. Λοιπόν, η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι μια έντιμη συνεργασία, αλλά που προφανώς δεν βασίζεται σε μια εφόλιστη ύλης προγραμματική σύγκληση. Και αυτό δεν το κρύψαμε. Για την δικιά μας αριστερά ισχύει το εξής. Εμείς θέλουμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην κοινωνία, να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ που ακριβώς θα διευκολύνει και θα ανοίξει τον δρόμο σε αλλαγές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά από όμορες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν κάποια σχετικά κοινή οπτική. Δεν είναι όμορη πολιτική δύναμη ΑΝΕΛ για το ΣΥΡΙΖΑ? Και ποια είναι η όμορη, και γιατί δεν συνεργάζεται τώρα με μια όμορη πολιτική δύναμη και διάλεξε τους ΑΝΕΛ, και πόσο καιρό θα πάει? Και όταν συνεργάζεσαι με μη όμορους, δεν παίρνεις κάτι, δεν παθαίνεις κάποιο κακό με τέτοιου τύπου συνεργασίες? Και αφού έχεις τον όμορο, γιατί πας στον απέναντι που είναι και αντίπαλος? Μερικά ερωτήματα, αν υπήρχε λογική. Εγώ νομίζω μια χαρά συνεργάζονται, είναι όμοροι. Η όσμωση αυτή έχει βοηθήσει και τα δύο κόμματα προς το καλό. Έχει αλλάξει τον μεν ένα, τον κάνει πιο αριστερό, φαίνεται ο Καμένος, και τον δε άλλο σούπερ σούπερ δεξιό τον έχει κάνει, το βλέπει ο καθένας, το συνειδητοποιεί οποιοδήποτε παρακολουθεί αντικειμενικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Λαός μέρος Α. Γεια Γεια σου, Τεκνάκη. Σεξιστικό δεν θέλω. Στη Βουλή, στη Βουλή να πας. Όχι, σε σένα θα έρθω, διότι πρέπει να είμαστε κι εμείς προκλητικοί. Να είστε, ναι. Πήρα να ρωτήσω πότε τελειώνει η σεζόν της εκπομπής. Έχουμε ακόμα λίγο. Επιστεύω σε αυτό το διάστημα να προλάβουμε να το κάνουμε εμείς οι δυο. Ποιο? Σεξ. Θεέ μου! Θεέ μου, τι ακούω! Τι επίθεση είναι αυτή, τι δέχομαι, Θεέ μου! Μωράκι! Κουράκι! Τι μωράκι, κουράκι! Μωράκι! Και κλείνομαι και δίνομαι. Φαντάζομαι ότι σου δίνομαι. Κουράκι και οι άλλες οι αραχνοτέτειες του ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι? Το έσουρου δέχομαι επίθεση. Θεέ μου, Μπαλαούρα, Μάκη, κάποιον, Κυρίτσι. Όλοι δημοσιογράφοι όμως, ε. Οι δημοσιογράφοι. Πάρε υπέρ της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της ελεύθερος τομείας. Πολύ μ' αρέσει. Αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι πουράκια και έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κατάλαβες τι εννοώ. Εμείς που είμαστε σε ενέργεια ακόμα, θα το κάνουμε αβέρτα κουβέρτα. Τώρα καλοκαίρι βέβαια δεν είναι για πολύ σεξ. Το καλοκαίρι σκάμε, ε. Εγώ θέλω να το κάνω μαζί σου, αλλά με μέτρο. Καλά, μέτρο θα είναι σίγουρα. Δεν θα υπάρχει μέτρο σύγκριση. Είναι ένα μέτρο μόνο του. Τέλος πάντων, σεξιστικό θα υποπέσω πάλι στο αμάρτημα. Δεν θέλω, έλα, γεια. Ήμουνα μάντης κακών ειδήσεων, φίλε, ο γυμναστηριακός είμαι. Θυμάσαι όταν σου έλεγα που μαζαλίσατε με την Κούβα με τον Κάστρο ότι εσύ δεν θα μπορούσες να υπάρχεις σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς? Έχουμε τώρα κομμουνιστικό καθεστώς, πας καλά με τα μυαλά σου? Φαντάσου λοιπόν, αφού έχουμε light κομμουνιστικό καθεστώς και θα γαμίσω και καλά σας κάνουνε. Δεν έχουμε καθόλου light κομμουνιστικό καθεστώς. Έχουμε καραδεξιό καπιταλιστικό καθεστώς. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πες τον Καλαμούκι να μην μαζαλίζει τα αρχή με τον κομμουνισμό, γιατί τη φάγατε στον κόλλο τώρα. Άντε βρε καραγκιόζη, αϊσιχτήρ. Ναι, ασιχτήρ μα όταν σου λένε την αλήθεια, ε. Ποια αλήθεια βρε νούμερο της κοινωνίας? Ποια αλήθεια βρε μαλάκα, εδώ λάει. Όχι μαλάκα, όχι μαλάκα. Και όχι τίποτα, και ο Κουράκης μαλάκα βγήκε και σε βγάλισε. Ποιος ο Κουράκης? Πού μαλάκα γελάνε και τα πόμολα? Και μερδεθέδες μαλάκα με αυτά που λέει, το γελίο, το ζώο. Πες σου Καλαμούκι να κόψει του κομμουνισμού τις μαλακίες. Εσύ είσαι και σεξιστής και ομοφοβικός, δεν μιλάω άλλο μαζί σου. Άλλοι 25 βουλευτές, άμα κάνω συλλογή 25 βουλευτές κάθε μέρα, δεν με βγαίνει παιδί μου, θα πέσει η κυβέρνηση με αυτά και με αυτά, δεν έχουμε και τόσους. Δεν θα μου απαγορέψει εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ να πηδιέμαι και να το λέω δημοσίως, διότι εμένα και μ' αρέσει και το κάνω και το θέλω. Πες το, πηδιέμαι, είμαι πουτ***, να το λέω δυνατά. Είμαι πουτ***, να το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμπέμαι με γέρους και τεκνά. Πες το, δεν θα μας κόψει τα τραγούδια εμάς και τη χαρά μας. Είμαι πουτ***, να το είπε και η μαμά. Γιατί εξομολογούμουν ρουφώντας το παπά. Επειδή αυτή δεν γαμ***νε άλλον παρά τον ελληνικό λαό, θα την πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τραβάτε γαμ***νείτε να χαλαρώσετε. Είμαι πουτ***να το λέω δεν τα τραβώ. Ομάδα ποδοσφαίρου χωρίς αναστολές γαμ***ω. Έλα, Βασόλη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Τι κάνεις, μια χαρά είμαι. Καλά, πες μου. Κοίταξε, να σε ρωτήσω κάτι. Αν τραγουδήσω το τραγούδι, τελικά θα μας πούνε και μαλάκες. Εάν πω, κόλλοι υπάρχουν, ψ***ι δεν υπάρχουν. Εάν πω, κάνω το σκατό μου παξιμάδι. Εάν πω για κάποιον ότι κάθεσε στα τέσσερα. Για ένα το ερώτημα, μπορώ να κατηγορηθώ για σεξισμό? Μπορείς, αν πεις και λουλούδες, ξέχασες το λουλούδες. Και ξέχασες να βάλεις και γραβάτα με πουτσάκια. Αλλά αυτά δεν ταράζουν 25 ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ βουλευτές. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Όταν το κάνεις σάτυρα έχουν πρόβλημα. Όταν τα λέει στα σοβαρά ο καμένος μπορούν. Η ελληνοφρένεια δεν μπορεί να κατηγορηθεί για σεξισμό, κατάλαβες? Γιατί? Αυτό που σου είπα, γεια. Α, εντάξει. Εμείς σκοπός μας είναι πάντα να δίνουμε υποφαές στους πολίτες οι οποίοι θα επιλέξουν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία. Πριν υποφαές, μετά σαν όπως το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως με πολύ μεγάλη διάθεση του λαού που κάνει τέτοιες επιλογές να καταναλώσει το συγκεκριμένο ή να κάτσει πάνω σε πρώτη φάση το συγκεκριμένο υλικό, τι να το πούμε. Ναι, άντε, στο πούμε υλικό. Τροφή, ας την πούμε τροφή για να πιάσει τους πάντες. Ο Γιάννος από την προανακριτική πέρασε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι προανακριτική. Έτσι όπως είναι ρυθμισμένα τα πράγματα με τις πάμπολες αναθεωρήσεις του συντάγματος, όμως κάποια άρθρα δεν αναθεωρούνται και δεν αλλάζουν όπως έχουμε καταλάβει όλοι, αν πρόκειται για τέτοιου τύπου υπουργούς, σκάνδαλα, διαπλοκές και όλα τα υπόλοιπα. Όμως περιμέναμε από το 2015 και μετά ότι κάτι θα αλλάξει. Και δεν το περιμέναμε μόνο εμείς, το περίμενε και ο πρώτος. Μιλάμε για πράξεις ή παραλήψεις που συνέβησαν το 2003. Πόσο έχουμε σήμερα, 2017. Έχουν περάσει δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια και μόλις σήμερα καλείται η Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή και μάλιστα όλες οι πτέρυγες της Βουλής λένε ότι θα την υπερψηφίσουν. Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ότι αν δεν υπήρχε πολιτική αλλαγή το Γενάρη του 2015, η συζήτηση αυτή εδώ στη Βουλή, η προανακριτική για τα εξοπλιστικά της περίοδου που ήταν υπουργός ο κ. Παπαντονίου, δεν θα γινόταν ποτέ. Να είμαστε ειλικρινείς. Συζήτηση έγινε. Αλλά μόνο αυτό έγινε επειδή ακριβώς υπήρξε πολιτική αλλαγή το Γενάρη του 2015. Εμείς και όταν τα έλεγε αυτά, είχαμε παίξει ένα ηχητικό τότε, το οποίο επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά. Τις επόμενες μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, διότι ο ελληνικός λαός περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτό το πάρτι που διεξήχθη στην πλάτη του. Και η επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πόρισμα του Αγίου Ποτέ. Μπορούσε να έχει πει και άλλον Άγιο, το γνωστό Άγιο που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ως ο μάρτυρας, αλλά τελικά είπε του Αγίου ποτέ. Οπότε έτσι το είχαμε αντιμετωπίσει τότε, τελικά έγινε αυτό που το μοντάζ της ελληνοφρενίας είχε πει, πολύ εύκολο μοντάζ για μας, ξοκλήσει κλέβαμε, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε μέχρι στιγμής, ο Γιάννος είναι καθαρός. Έχω μια ιστορία στον τόπο. Υπήρξα υπουργός οικονομίας 8 χρόνια. Διαχειρίστηκα υποθέσεις 3 εκατομμυρίων δραχμών με άψογο και διαφανή τρόπο. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Κοκορίκο, εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Γιατί εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε και με πάθος και με ένταση. Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Διότι Γιάννος χωρίς Σιμίτη δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Για το μόνο που θα μπορούσαν να σε κατηγορήσουν οι Τσιπρέοι δεν είναι για σεξισμό, αλλά για κνητισμό. Αυτό είναι βέβαια στο πλαίσιο της σάτυρας. Βέβαια, καμιά εξουσία δεν έχει χιούμορ να σε κατηγορήσει μόνο γι' αυτό, ρε παιδί μου, και τίποτε άλλο. Τώρα πόσο χιούμορ να έχει όταν, παιδί μου, ζητά από τον ξυλούργο να σε ράψει μαζί με την καρέκλα. Όταν πλέκει την καρέκλα, σου λέει πλέξε και εμένα μέσα. Πόσο χιούμορ να έχει. Θυμάσαι ότι οι Σιμίτιδες κυνηγούσαν τη Μαλβίνα, γιατί το τάπαρμα δεν αντεχόταν. Οι Χουντοσαμαράδες κυνηγούσαν το Λαζόπουλο, τρελαινόταν δηλαδή. Τώρα αυτή εσά. Είναι ένα δείγμα ότι δεν αντέχετε. Την κοροϊδία των απλών ανθρώπων δεν αντέχει η εξουσία ποτέ. Μπορεί να αντέχει τα κλάματά τους, τη φτώχεια τους, τη δυστυχία τους. Αυτά τα αντέχει. Αλλά όταν αρχίζει να κοροϊδεύει ο κόσμος, τότε καμιά εξουσία, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, σε όποια πλευρά και αν ανήκει, δεν το αντέχει. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας, πράγμα περίεργο, αλλά θα έπρεπε έστω το ότι είστε κρίτες και προσπαθείτε να κάνετε χιούμορ, αυτό να σας το αναγνωρίσουν. Δεν μπορούν καθόλου. Έλα σε φιλόγια. Άισιχτήρ. Καλή σου μέρα. Προειδοποίηση για αύριο, επειδή ξανά αρχίζουν οι πληστηριασμοί. Ναι. Από το κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη. Ναι. Αυτά τα μουνιά στα τέσσερα που είναι, θα τους πάρει ο διάολος και θα τους σηκώσει. Έχει περάσει το ένα, έχει περάσει το άλλο, τα έχει περάσει όλα ο βρωμόπουλας. Μας έχει δουλέψει κανονικά, με είχε δουλέψει κανονικά. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Άντε μάνα μου, άντε μάνα μου. Το πρώτο σπίτι που θα φύγει από λαϊκή συνοικία θα χυθεί αίμα. Έλα μωρή Λουλού. Κάνε μου λίγο σεξισμό σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Αχ ναι, πόνι που να καρκύλα. Τι, αυτό είναι σεξισμό, ρε. Α, δεν είναι, όχι. Πάμε πάλι, το έχω, θα μου τον ελουστράρεις λίγο. Και τι είμαι εγώ λούστρος, μωρή καρκύλα. Όχι, αλλά που Συγγνώμη. Ρε φιλαράκι, επειδή μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια να πούμε για τη δημόσια υγεία που απειλούν και καλά η απεργία των εργαζομένων. Και όλες αυτές τις μαλακίες τώρα, μην κάτσω το πάρα από την αρχή να αντιχρηστώ τους. Εκτός από την οσμή, τι ακριβώς αναπτύσσεται στα σκουπίδια? Γιατί έχω υπόψη μου ανθρώπους που τρώνε από τα σκουπίδια. Έχω επίσης υπόψη μου τα τσιγκανόπουλα, γιατί χωματερή είναι εδώ κοντά μας. Τσιγκανόπουλα. Α, συγγνώμη. Οπ, οπ. 25 βουλευτές υπογράφουν αυτή τη στιγμή κατά της ελληνοφρένειας για αντίχρηστο περιεχόμενο. Λέει Χριστιανόπουλα και είπα τα Τσιγκανόπουλα. Το Εσουρού, τι κάνει το Εσουρού? Εν τω μεταξύ, το Εσουρού από τη σύστασή του δεν έχει κάνει τίποτα. Είχε καιρό το Εσουρού να ασχοληθεί μαζί σας, τι μαζί μας, με οτιδήποτε. Δεν έχει λειτουργήσει από τότε από τη σύστασή του. Και η πρώτη δουλειά που έχει να κάνει με αριστερή κυβέρνηση πάντα, τι να κάνει, να χώσει εξοντωτικό πρόστιμο στον Α για την ελληνοφρένεια, να κόψει την ελληνοφρένεια, να ζητήσει να κοπεί, τι ζητάει η αριστερή κυβέρνηση. Δεν κινδυνεύει να, μην φοβάσαι. Δεν πρόκειται να λήξει. Συναυλία συλλογή τροφίμων και χρημάτων για την αποπληρωμή προστίμου της ελληνοφρένειας. Λαλάρας. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς, με τη λύκα που φυλάς. Όχι και τα λάρα, μα μην το κάνεις τώρα. Πώς θα μαζέψω λεφτά, παιδί μου, τι θα φωνάξω? Αφού έχεις να πούμε τους ΒΙΚ. Εγώ από εσάς έμαθα τους ΒΙΚ, ρε μα. Από εμάς έμαθες, παιδί μου, αλλά με τους ΒΙΚ λεφτά δεν μαζεύεις. Ποιο θα μαζεύσεις λεφτά, με το Φίβο Δελιβοριά, Ανταλάρας. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Είσαι τρελό, ρε. Μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, εμάς καλά. Έχεις πάει ποτέ σε συναυλία τον ΒΙΚ ή τον Λοκομότο να δεις τι γίνεται? Έτης, έτης, 2017, έτης, γύρναμε τα ρολόγια μας πίσω. Αλλά αυτή είναι βρωμιά, ρε, φέρνουν τις μπύρες από τα σπίτια τους, άσε με. Έτης, για πες τώρα, τι έλεγε η διάκοψη, δεν θυμάμαι. Και με τούτα και με τα άλλα φτάνουμε στο τέλος. Υπάρχει το τρίτο μέρος του λαού μας, πάει στο μαγκαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Εκπροσωπώντας, πιστεύω, φίλε Αποστόλη, μια μεγάλη ομάδα χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που μπήκαν συμβασιούχοι και με αξιοπρέπεια φύγανε, χωρίς να παρακαλούν αυτά τα λιγούρια που βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια, οι εργατολόγοι που τους βρήκαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήθελα να αφιερώσω σε αυτούς τους συνδικαλιστές που μας θυμίζουν παλιές εποχές ένα τραγούδι, μπορώ να το πω τραγουδιστά. Του Άντρεα τα εγγόνια, είχα άβουρα το δουνιά. Κάνουνε πως δεν γνωρίζουν. Του Παπαντρέου το χαβά. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, αδερφέ. Καλή σημέρα. Επειδή συντρόφισα για γλύψιμο, μη γλύψω κι εγώ, εντάξει. Ωραία, πού είναι το κακό με το γλύψιμο, κατάλαβες? Αυτά μας έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην γλύφουμε γιατί θεωρείται κακό. 5 ευρώ γλύψη πουλί. Έτσι μου είπε μία στην πλατεία Βάσης. Μήπως πήγε στα τραβέλια και ήταν 5 ευρώ να γλύψεις εσύ πουλί? Στο διάλογο από εδώ πέρα. Όχι. Γυναίκα, γυναίκα ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, γυναίκα φαίνεται απ' έξω. Ότι είναι σεξιστικό, μην γλύψει κάποιο. Άι στο διάλογο, μωρή, θα γλύψω ό,τι θέλω θα κάνω. Παλιά πως γλύφαμε, επειδή δεν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξε, έχω. Γλύψε, μάνα μου, εσύ γλύψε, κάνω γλυφιτζούρι. Η μισή απόλαυση είναι στο γλύψιμο. Λοιπόν, έχω δύο θέματα για γλύψιμο, αλλά θα τα πω μετά. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε φιλάε. Η σύμβαση στο ελληνικό πόσα χρόνια είναι? Πολλά. 100. Η σύμβαση στην Κόσκο 50, 40. Κάπου εκεί. Εντάξει, η σύμβαση στη Φραπόρτ, ρε φιλαράγκο, συγγνώμη, αυτοί είναι θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι μπορούν το κεφάλαιο αυτό που θα κερδίσουν να το πάνε και στο εξωτερικό. Ωραία, παιδί μου, ποιο τα έχει ψηφίσει αυτά? Ποιο τα έχει ψηφίσει να γίνει? Ποιο τα πούλησε αυτά? Αυτοί που καταγγέλνουν εμά για σεξισμό, εντάξει, το δέχομαι. Κάτι θα ξέρουν, κάτι θα ξέρουν. Όπω ξέρουν για τη σάτυρα, πώ γίνεται η σάτυρα, ποια είναι τα όρια τη σάτυρα, θα ξέρουν πώ να ξεπουλάνε και τον τόπο του. Και δεν να δίνουν μόνιμη θέση για μερικά χρόνια στον άνθρωπο που μαζεύει τα σκουπίδια? Δεν πρέπει να έχει μια σταθερή δουλειά ο άνθρωπο να μαζεύει τα σκουπίδια? Και στο κάτω-κάτω, τα λεφτά που παίρνει αυτό ο άνθρωπο κάθε μήνα άμεσα τα ρίχνει στην αγορά. Ενώ οι θεσμικοί επενδυτές το κεφάλαιό τους μπορούν να το πάνε και στη Γουαδελούπη και στη Γερμανία και στην Κίνα και οπουδήποτε. Ήθελα να πω, αυτά τα 25 καϊνάρια που στείλαν την επιστολή στο ΕΣΟΥΡΟΥ, θα έπρεπε να γράψουν κάτι άλλο στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Σπέβεται για τις άδειες. Ποιες άδειες? Δεν έχει. Πότε να ξεκαθαρίσουν το τοπίο από ποιους θέλουν και ποιους δεν θέλουν να κάνουν εκπομπές και μετά άδειες. Συγγνώμη, άμα βγαίνουν οι άδειες και γίνουν δημοκρατικές, τότε και οι εκπομπές θα έχουν λόγο και δεν θα υπάρχουν τέτοια. Δυστυχώς. Ενώ το ΕΣΟΥΡΟΥ εδώ και 9 μήνες κάθεται στην καρέκλα, έχει μουχλιάσει η καρέκλα, δεν κάνουν τίποτα, αργοπορούν. Βγήκε ο άλλος ο Μωρόνης και έλεγε δεν έχουμε καρέκλες, δεν έχουμε κομπιούτερ, δεν έχουμε αυτά. Στην αρχή βρήκανε πρόβλημα γιατί είχαν συντάξεις και δεν μπορούσαν να παίρνουν λεφτά και συντάξεις και τα λεφτά εκεί. Τους το ρυθμίσανε και κάθονται και περιμένουν την επιστολή αυτών των 25. Αν είναι δυνατόν. Για τη συζήτηση που έχει αυτή τη στιγμή ο Θήμιος με τον δικηγόρο. Με μία λέξη αυτό λέγεται παρακράτος. Το οποίο πάει χέρι-χέρι μαζί με το κράτος. Καλησπέρα. Μπορώ να πω κάτι σχετικά με τον σεξισμό? Βεβαίως, ελεύθερα. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει μούτρα να μιλάει έτσι και να θεωρεί ότι εσείς διαπράτετε αδικίες στη στιγμή που έχει κάνει εγκλήματα και συνεχίζει να κάνει. Ούτε και ο Κουράκης νομίζω ότι μπορεί να έχει άποψη για τον σεξισμό. Αλλά νομίζω ότι εσείς δεν έχετε πολύ ξεκάθαρη την έννοια του σεξισμού. Δεν ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει. Α, θέλετε να μας μάθετε. Α, ναι, συγγνώμη. Ο σεξισμός μπορεί να έχει και κάποια σεξουαλική αναφορά, αλλά αυτό που βασικά σημαίνει είναι η διάκριση πάνω στη βάση του φύλου. Mm. Και συνήθως στην κοινωνία μας γίνεται εναντίον της γυναίκας. Μάλιστα. Όμορφα. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Γεια σας. Yeah. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Όλοι μαζί! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Es la historia de un guerrillero. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να σηκώσουμε ξανά το σοσιαλισμό πάνω από την πατρίδα μας. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα. Η φρουρά που είναι, η φρουρά. Τι φορέ. Φρουρά. Στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα. Φωνάζει το φρουρά. Questo il fiore del partigiano morto per la libertà. Δεν μπορέσαμε να αποκρούσουμε αυτό τον πολιτικό εκβιασμό, αλλά τον εξουδετερώσαμε. Πώς τον εξουδετερώσαμε? Αποδεχόμενοι μέτρα που ήταν παράλογα. Questo il fiore del partigiano